svarar hon inte. Det är riktigt illa. Mm. Det verkar inte som att Alice har tänkt att svara mig idag. Nej, hon hade absolut inget intresse i att svara mig. Ska vi testa igen, tycker ni? Ja, det gör vi. Vet ni vad vi gör? Nu har ni fått en inblick i hur svårt det är att få tag på Alice. Men vi pausar så länge så återkommer vi tillsammans snart. Hej. Vad sa du? Jag behöver kissa. Vad fan, ska jag köra nu? Okej, kissa på. Okej, jag springer. Spring. Så nu ska hon gå och kissa också, men det är bara att vänta. Det här är min vardag med Alice Faye. Ja. Ja. Ja, vad ska jag underhålla er med så länge? Nej, men vi får se hur det här blir. Det kommer jag säga igen sen, för vi vet inte att vi spelar in det här. Men vi får se hur det här blir, för vi spelar in med Skype för första gången. Och det kan bli skit, men det kan också bli asbra. Troligtvis så blir det väl lite mitt emellan, men vi kör ändå. Så, we'll be back. Alice kissar länge, men vi kommer tillbaka snart. Jag snälla, får sitta där inne. Nej. Du kan få lyssna sen. Du får inte komma in. Tack. Bästa är att jag fått med dig där på podden. Va? Bästa är att jag fick med din lillebror på podden precis. Har vi börjat? Mm. Men sluta. Jo, det har jag. Okej, Alice. Hej. Jag hör dig jättedåligt. Men gör det något? Nej, du får leva med det. Eller vadå? Okay. Det betyder väl fett mycket om du hör mig dåligt. Va? Det betyder ju fett mycket om du hör mig dåligt. Ja. Ah, ja. Hej, Alice. Hej, Maja. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Jävlar. Faktiskt. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Jag mår bra, jag överlever. Jag är trött. Och det är mörkt ute. Det är mörkt när man går till skolan och det är mörkt när man kommer hem. Ja, inte mörkt. Om man börjar ett. Då är det inte mörkt ute. Ja. Praktiskt. Nej, men Alice. Ja? Jag tänker att det finns en sak vi måste ta upp. Vad? Tell me about it. Vad har hänt nyligen, liksom? Jag känner att det är värt att nämna. Paris. Mm-hmm. Jag vet att typ alla kommer snacka om det, men jag tänker att det kanske är lika bra att vi nämner det. Men ja. Jag menar, det är ändå liksom, som de säger, det värsta som har hänt Frankrike. Alltså ända sedan andra världskriget. Så jag känner såhär, det är fett sjukt. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Men vad har du sett? Har du sett allas artiklar om att man tycker att det inte borde uppmärksammas så mycket? Ja, faktiskt. Vad tycker du om det? Jag håller med till viss del. Mm. För att, vad har du läst för artiklar? Men jag har ju läst de här artiklarna som antagligen du också har läst. Med där det står att varför ska vi bara uppmärksamma Paris? Det händer ju överallt i världen. Sånt här händer hela tiden. Mm, precis. Och det är så här, ja, jag förstår också till viss del vad som menas, liksom. Men på ett sätt så känner jag samtidigt så här, ja men alltså det är klart det ska uppmärksamma, eller liksom, det är ändå så pass nära oss. Förstår du vad jag menar? Förlåt, jag var tvungen att slänga någonting på mina syskon. Gå ut! Men jag har paraply. Det finns inget paraply, vad fan? Oh my god. Jag sa till dem en minut innan vi började spela in. Jag fick med det till och med, så det finns bevis. Det går 2 minuter. Och sen är vi inne och ska bara, vacker paraply. Ja, du har egna jävla öron. Okej, förlåt mig. Fortsätt. Nej, ingen fara. Nej, men jag känner så här. Alltså det är ju fortfarande så, det ligger så nära oss. Hela den här attacken. Att det ligger så, alltså jag menar, anledningen till att, ja, alltså att, visst. Att det skrivs så mycket om det. Jag tycker, ja precis. Jag tycker att det har gått lite över gränsen med att man ska sätta deras flaggor över sitt ansikte på Facebook. Alltså, jag gjorde det på typ 2 minuter sedan. Gjorde du? Ja. Okej. Nej men jag tycker, alltså det jag menar med det här med det är att jag tycker att det är så här, ja som sagt, det händer ju på jävligt många fler ställen än bara i Frankrike. Jag känner så här, det är vidrigt, det är vidrigt. Jag tycker att man ska uppmärksamma det här lika mycket som man ska uppmärksamma allt andra. Det är inte som att vi ska skita i Frankrike bara för att det händer i många andra länder också. Men jag tycker bara att det är jättekonstigt att liksom, varför, så att Facebook skapar den här bilden till det här landet just. Alltså, varför är, ja, men varför är det mer värdefullt än de andra liven? Det är det där som jag tycker är riktigt skumt faktiskt. Men just när sådana här stora medier som till exempel Facebook nu då, väljer att göra så här, så börjar man ju tänka också. Men samtidigt så tycker jag att det finns en dubbelmoral hos alla de som uppmärksammar och säger så här, ja, ah, men det är inte bara Frankrike, det händer i massa andra länder. Samtidigt så tycker jag att det är någon slags dubbelmoral där, för det är fortfarande så här, ja, ah, fast du har typ inte ens noterat de här andra sakerna som har hänt innan Paris. Nej, det är så, alltså jag menar, du kan ju uppmärksamma det andra då också innan. Alltså, ja, och sen att, tycker jag att det är lite intressant ändå hur media skiftar bild. Från en dag så är det katastrof, den här med flyktingkrisen och var ska man ta vara på alla flyktingar. Och nästa dag så är det Paris har blivit bombat. Vad gör vi? Så, ja, det här är så här live, Aftonblad, överallt. Ja. Alltså, alltså man byter... Speglar det på fel sätt. Eller vad då? Att man speglar det på fel sätt. Ja, eller att man typ så här, man byter fokus från ingenstans. Det är sant. Jakob, kan du skärpa till dig för fan? Oh my god. Jag kommer hänga ut honom. Fullt seriöst. Hänga ut honom? Kör på! Kör hårt! Jag ska göra den nu. Ja. Nu blir det Instagram-bild alltså. Nu jävlar. Jaha, jag trodde du menade i podden. Okej, då ska jag göra det på podden. Ja, häng ut. Min lillebror är pain in the fucking ass. Så. Jag tror alla som har syskon är medvetna om det. Att nej, Maja, han är övernaturligt jävla idiot. Och jag garanterar dig att alla andra som har syskon säger samma sak om sina. Okej. Nej, men hörde du vad Obama sa om Paris? Maybe not. Jag tyckte det var så bra. Ska jag säga? Eller ska jag läsa? Berätta. Nu läser jag på engelska. Nu får du inte kommentera det. Han skriver i alla fall, eller säger, att this is an attack not just on Paris. It's an attack not just on the people of France. But this is an attack on all of humanity and the universal values that we share. Jag tycker det var så jävla bra. Det är jättebra. Det var så jävla bra sagt. För det är så sant. För det är just det här, om vi nu ska snacka om att uppmärksamma alla ställen. Så är inte det här... Alltså jag tror att varför man uppmärksammar det här så mycket. Är inte bara för att det här är... Ja, riktat mot just Frankrike eller mot Paris. Utan det är liksom mot så här... Ja, mänskligheten. Alltså att mänskligheten har ju... Alltså... Försvunnit. Förstår du? Ja, det är helt sjukt. Jag blev typ helt deprimerad av det här. Och vi ska ju åka till Paris med skolan. Ja, precis. Alltså, inte för att man tror att det kommer bli... Alltså, att det kommer bli ännu värre. Men det är klart att det är obehagligt. Men, va? Det är klart att det är obehagligt. Ja, precis. Så vi fick ju sitta i grupper och snacka om så här, men vad tycker vi? Vill vi åka? Vad har vi för känslor liksom kring det här? Och det tyckte jag ändå var ganska bra. Jag själv har inte så här någon rädsla över att åka till just Paris, eftersom att tyvärr så är det ju så att det här som hände i Paris kan hända i Sverige också. Ja, tyvärr. Och det kan hända i Norge också. Ja, och det spelar egentligen ingen roll vart jag är. Men man får ju liksom, man kan inte avsluta livet bara för att det har hänt någonting. Nej. Exakt. Så tänker jag. Men sen så kan jag förstå folk som är lite rädda. Men jag skulle i så fall vara mer rädd för att Sverige skulle råka ut för någon sånt här än Paris igen. Ja, men precis, för det är större chans att de går på ett annat land nu, tyvärr. Än att de... Och nu har ju Paris eller Frankrikes militär och allt det där polisstyrka har ju stött upp jättemycket på bara några dygn. Ja. Ja, men precis. Så jag tror att risken att det händer igen i Paris eller i Frankrike är inte... Nej, den är inte så stor. Lika stor som kanske andra länder just nu, tyvärr. Nej, men alltså, min lärare sa en ganska bra sak idag apropå det här, för vi pratade ju också om det, jag tror alla pratar om det här i och med att det är en stor grej, eller har blivit en stor, väldigt, väldigt stor grej. Så sa hon just det här om i Turkiet, i Ankara, uttalar man det så? Ankara, ja, jag vet inte. Ankara, jag vet. Där så var det ju en bombning också för ett tag sedan. Ja, just det. Och hon hade tänkt åka dit på golfresa. Men hon backade ur i och med att hon tänkte att det här har varit nyss liksom. Så hon vill inte åka dit just nu. Men för att hon tänker att det kan hända igen. Men hon var i Paris för 2 veckor sedan. Och så sa hon just det, att när jag åkte dit då hade jag ingen tanke på att någonting sånt här skulle hända. Alltså just att... Och det tycker jag det visar, alltså prove our point ganska bra. Att det är just det här att vi, det kan hända var som helst. Alltså vi tänker ju inte innan det kommer, alltså innan det händer. Förstår du? Vi kan inte se in i framtiden. Det kan hända var som, alltså bara för att vi tror att det inte kommer hända betyder det tyvärr inte att det inte kommer hända. Tyvärr. Mm. Men... Jag hoppas ju. Jag hoppas att det inte sker fler sådana här saker. Ja, vi håller tummarna för Paris. Mm. Hallå, innan vi avslutar ämnet Paris. Ja. Och det, så måste jag bara berätta för er vad som hände i morse. När jag klev på bussen. Ja, berätta. Jag väntade på bussen som dessutom var typ 3-4 minuter sen. Och det är lite så här, lite halvkallt ute. Så när bussen kommer blir jag bara irriterad. För att när bussen kommer så stängs motorn av. Så man tror typ att bussen har gått sönder på något sätt. Uh-huh. Och jag bara, aha, okej, okay, hur länge ska jag sitta här? Och sen så säger busschauffören i högtalarna, om 15 sekunder kommer vi ha en tyst minut för offren i Paris. Nej. Och tyckte jag var jättefint. Sa han det? Ja, han hade stängt av motorn och lamporna var släckta. Nej. Och sen, alltså det var ljust ute, men alltså. Och sen så satt vi där helt tysta. Och jag bara, kan ha varit det finaste jag varit med på hur jävla länge som helst. Vad häftigt, vilken cool grej. Det var så himla fint. Men hur många var ni på bussen då? Nej, vi var inte så många alltså, men vi var kanske 10-15 stycken. Ja, men ändå. Ja, alltså jag tyckte bara, alltså det var så himla fint. Ja. Det gjorde liksom min dag så himla mycket bättre. Det är ju verkligen, vad fint. Bara gå på en buss lite halvstressad och sen så bara, människor har faktiskt hjärtan. Ja. Ja, men just det där att du var stressad också. Mm. Att någonstans där så inser du att, ja. Det får fan vänta. Ja, det finns värre. Att jag får frånvaro och kanske får CSN-varning. Mm. Det är ingenting. En droppe i havet om folk dör i världen. Gud ja. Så sant. Alltså att jag får betalt för att jag kommer i tid till skolan, det är nästan helt sjukt. Ja, precis. Ja, vad fan. Det är inte bara gratis, vi får betalt också. Så jag menar, herregud. Herregud. Vi ska vara så glada. Vi ska vara så himla glada, Alice. Ja, nej men det var fint. Jättefint. Mm. Det tycker jag är fint också. Men det är viktigt att visa det där allmänt. Alltså inte bara att vi sitter hemma och tänker på det. Utan att man liksom pratar om det öppet. Alltså inte bara i medien, fattar du? För att i medien kan det bli så vridet som du säger också. Och det blir, kan bli så, alltså det blir så fel. Det kan bli, allting kan bli så himla fel och i media. Man tolkar det på olika sätt också, så det är inte... Ja, men att till exempel att det är vissa idioter som går, alltså som såna här tidningar som, vad heter det, Fria Tider och sånt där. Som bara, men kolla muslimer. Det här är varför muslimer är så här och så här. Muslimer är dumma i huvudet. Det är så här, vad fan, det här har ingenting med islam eller muslimer att göra. Alltså det är ju extremister och vilka extremister som helst är... Alltså dåliga och man kan inte koppla ihop dem med det riktiga. Mm. Det är precis som feminism och manshat. Det är så här, du kan inte koppla ihop manshat med feminism. Eller i mitt huvud kan du inte göra det. För det är inte samma sak. För mig är det inte samma sak. Så jag menar, det är samma sak. Du kan inte koppla ihop extremism med det liksom riktiga eller vad man ska säga. Nej, det är viktigt att tänka på. Usch, fy folket, fy. Fy. Inte bra. Okej, ska vi lämna detta? Vi lämnar detta då. Okej. Vad gör du? Jag? Mm. Idag så... Okej, jag kan berätta. Bara lite allmänt. Nej, men jag var i skolan så där bla bla bla. Sen så gick jag till Lush. Ooh. Jag såg faktiskt det på Instagram. Köpte du någon ansiktskräm? Spoiler alerts ansiktsmask. Ja. Gud vad nice. Ansiktskräm faktiskt. En kräm. För 285 kronor Alice. Vad sa du? 285 kronor. Ja. Men alltså, är du dum i huvudet? Lite. Det är, den är alltså jag skulle inte ens, alltså det jag skulle slösa 285 kronor på, det är möjligtvis mat. Mat, ja jag vet. Absolut ingen jävla burk med grön sörja i. Den är inte grön, den är vit. Vad fan, samma skit. Nej, jaha, vit, samma skit. Mm. Lol. Nej, och sen så gick jag hem och sen så, just det. För att ska prata om någonting lite äckligare. Eller jag vet inte. Det är inte äckligt, men det känns lite äckligt. Nej, jag vet inte om jag är redo. Nej, det är inte första grejen. Det är bara på vintrarna så får jag mjäll. Som fan. Jävligt mycket mjäll. Mina kläder, svarta kläder blir typ vita. Alltså. Skitäckligt. Mm. Så jag... eller jag vet inte, det är lite, ser ju lite obagligt ut när jag typ har svart hår. Liksom. Att det ligger så här vita flan i den typ. Jag vet inte. Men, så jag gick faktiskt dit och frågade ifall de hade något mjällgris. Och det hade de. Så den har jag haft i håret också faktiskt. Och jag vet inte. Jag kan inte se riktigt skillnaden för att mitt hår är fortfarande blött. Men ja. Yeah, that's pretty much it. Ja men det är ju bra alltså. Det är mjäll bra. Är ju inte så mysigt. Men alltså det är inte det. Plus om du rör i håret, det bara kommer värsta molnet. Man bara okej. Det snöar. Det snöar. Jag har inte sett ICA-reklamen. Nej, jag kollar sällan på TV. Alltså. Jag kollar inte heller på TV, men jag kollar på Solsidan på TV4 Play. Mm. Och då kom det någon så här att de hade fått, alltså det hade börjat snöa på julafton. Typ en snöflinga. Och sen så säger typ så här. Sen så inser de att det är en kille som mjäll. Så han bara, det finns shampoo för det där. Jag vet inte. Gud vad tråkigt. Extremt tråkigt. Ja, men jag kommer att tänka på det när du sa det snöar. Ja. Alice. Maja. Jag vill att vi berättar om, eller vad då berättar om vår röda tråd. Att vi fortsätter på vår röda tråd, eller röda linje som du sa. Berätta för mig, vad har du för vardagskaos? Alltså, det var så grovt jävla vidrigt, alltså. Fy fan. Vidrigt? Ja, jag går in på tunnelbanan och ska sätta mig på ett säte. Okej. Okay. Och innan jag sätter mig liksom, så han som liksom sitter framför mig, han bara liksom vinkar till mig och typ nästan tar på mig och visar att jag inte ska sätta mig där. Aha. Och typ, min första reaktion var ju såhär, men bitch, vad fan vill du med? Gubbjävel. Stick. Ja. Och sen, så jag bara, nej men jag försöker liksom sätta mig igen. Och han bara, nej, alltså nej. Jag bara, vad fan är problemet? Så jag vänder mig om, kollar på sätet. Och det var nerspytt. Va? Alltså det var nerspytt. Nej, fan vad äckligt. Jo, alltså det var nerspytt. Det var typ såhär, fan, att han ens satt i de där fyra sätena då. Ja, alltså jag satt nu bara bredvid som om ingenting hade hänt. På riktigt? Ja! Är du dum? Ja, tydligen. Fan, vad äckligt, Alice. Gud, vad äckligt. Fan, alltså. Gud. Usch, Sofie! Men... Ja, vad är din då? Min? Mm. Mitt vardagskaos. Mm. Det är den här jävla podden, alltså. Nej, men på riktigt. Alltså, det är inte så där. Alltså, själva podden i sig, det är kul. Men det är det här... fucking issue, ursäkta mig, men att få upp den på podcaster, det gör mig så irriterad. Alltså vi har till och med lagt pengar på det. Och det går inte. Det går inte. Det går inte. Det är helt omöjligt. Fan. Det är liksom så här, är det inte det ena så är det det andra. Först ska det vara RSS-flöde. RSS-flöde är fixat. Sen ska det vara bild, RGB-färgområde, gud vet. Och så fixar vi det. Och sen så ska det vara en fucking HTTP-headserver, Alice. En HTTP-server. Vad i helvete är det? Exakt. Frågar vi oss då. Exakt. Nej, så att vi har spenderat tid, alltså timmar. Alltså jag skojar inte, vi har säkert spenderat över 20 timmar sen den senaste. Alltså, okej, mer typ. På att försöka fixa allting. Och vi har liksom tagit hjälp av två personer. Och sen så har vi köpt saker. Alltså folk som ska spela in en podcast. Köp inte Libsyn, för det funkar fan inte. Tänk att hjälpa er alla med. Det är så jävla onödigt. Nej, så jag vet inte hur vi ska fixa det här. Men förmodligen så kommer vi göra det. Jag vet inte, men det är väl det som har typ varit mitt kaos. För att det är irriterat mig att det inte har gått så enkelt som jag faktiskt trodde att det skulle vara. Mm, men nej, alltså, det är inte så roligt faktiskt. Grejen är också att jag tror att det är så mycket enklare än vad vi tror. Eller än vad vi... Mm. Jag tror bara det handlar om hur otekniska vi är. Och det stör mig. För att jag kan inte datorer. Alltså det är verkligen... på en hög nivå. Alltså hur dålig jag är på datorer. Så jag vet inte, det suger. Det är skittråkigt. Och det är så här koder och grejer. Alltså jag kan ju säga att ni kan ju testa och söka upp HTTP headserver. Och så kan ni se hur mycket ni fattar allihopa. Men alla som inte är så IT-tekniker då. Men. jag vet inte. Så det har stört mig. Men. Samtidigt så är det just det här att vi har fått lyssna om vi ska se det på den positiva sidan också, så har jag i alla fall, jag tror du också gjort det, lyssnat på våran första väldigt många gånger. Jo, tack. Det har lärt mig en del. Jo, men det har du nog. Alltså, ja, det har du. Det vi hörde var ju att vi pratade i mun på varandra konstant. Alltså konstant. Vi gav liksom inget space. Nej, det var verkligen så här. La, la, la, la. Ja, jag tror vi var jätteivriga att liksom. Ja, tar det. Med Maja. Vi hade druckit typ så här 4 Power King. Ja. Sant faktiskt. Och klockan var typ ändå så här 9-10 på kvällen. Ja, och jag hade jobbat för första gången i mitt liv, så jag var övertrött. och hade fett ont och grejer. Så du, Alice, vet du, i söndags när jag jobbade, jag fick göra så här kassa grej som du gör. Dagsavslut. Ja, för fan. Told you. Alltså för fan. Det där var ju så jävla svårt. Och typ en kronorna. Alltså vet du hur många gånger jag behövde räkna om de där en kronorna eller? Tell me about it. Alltså fy fan. Alltså ursäkta mig. Jag behöver avsätta cirka 30-40 minuter bara för dagsavslutet. För att räkna ihop kassan. Ja. Typ 30 gånger så att jag fattar att det är rätt. Alltså. Och när det inte är rätt. Då grinar jag 3 minuter och sen försöker jag igen. Och det går inte. Nej, det går inte. Det går inte. Jag känner mig, alltså det känns också, jag jobbar i reception och då känns det lite läskigt att sitta där och hälla ut alla pengar på bordet. Så jag tänker om man blir typ rånad. Så jag måste ju liksom gå bakom disken och typ så här gömma mig lite grann. Så att ingen ser mig. Och så känner jag mig som en jävla smugglare när jag räknar de här pengarna. Så bara, Hur mycket brukar ni få in då? Okej, shit, det behöver inte säga. Alltså jag menar, i och med att det är här. Nope. Nej, men ja. Jag vet inte, det var jobbigt att läsa. Men det är väl flest som betalar med kort ändå. Alltså jag brukar säga så här, do you pay by card? Och sen de bara, okej. Okay. De bara, fan. För då så blir de typ så här, men det kan jag väl göra, typ. Ja, det öppnar sig. Många turister tar ju ut en jäkla massa cash. Så det vet jag också, för det gör ju vi också. Ja. Kommer du ihåg när vi var i Turkiet till exempel? Ja. Vi levde ju fan på cash. Ja, vi hade inte typ en enda krona. Jag tog ju ut pengar sista dagen. Ja. Så jävla onödigt. För pengarna var slut. Ja. Ja, men precis. Men det är det jag menar. Det är ju sällan man gör det, för det kostar ju peng extra också. Ja. Nej. Men ja, så det jag har lärt mig någonting nytt. Igen i alla fall. Hur man räknar en kassa. Det är någonting nytt. Ja, men måste ju kolla så det stämmer överens. Det ska vara plus minus noll också. Ja. Och det där stämde inte. Alltså igår... Jag och den här snubben, räknade om de här pengarna typ 15 gånger och kollade på kvittot. Det blir olika varje gång. Vi fattar. Det blir det. Ja. Man blir glad att det inte stämmer överens med kvittot. Ja, men Alice, det blev inte 20 kronor, en krona skillnad varje gång. Det blev typ så här 70, 80, 90 kronor skillnad varje gång. Så var det för mig också de första gångerna. Och jag bara, jag gör för fel. Du ringer och gråter min chef. Och bara, jag klarar inte av det här. Men nu så går det fan bra. Alltså. Ja, bra det i alla fall. Bra. Så att, ja. Bra. Nej, men sen det kommer. Vill jag faktiskt skryta om en sak. Mm. Jag vet inte om du såg det. Att jag fick A på mitt psykologiprov. Hur skulle jag se det? Jag la upp det för jag skröt om det på min Instagram. Alltså, to be honest. Mm. Jag brukar inte kolla igenom Instagram. För att jag tycker det är så himla irriterande. Typ så här, du vet när man följer såna här konton som så här, har jättemånga följare. Och sen ska de hålla på att promota andra konton. Jag vet, men det är därför jag har satt avisering. Vad heter det? Såna här notiser på dem jag gillar. Så det kommer upp på en gång. Men du är inte med där. Jag skojar. Okay. Klart du är. Men du känner mig jätteelag. Det är klart du är. Men... Jag känner mig sårad. Jag skojar. Nej, men congrats me for fuck's sake. Nej, men på riktigt. Jag fick faktiskt A på ett prov i utvecklingspsykologi, Alice. Minns du när du hade utvecklingspsykologi? Vänta nu. Jag minns, för du skrev på den i min skola. Skrev på den. Ja, men just det. Mm. Ja, nej, men så jag är jättestolt för mitt första A i psykologi. Det är bra, Maja. Det är bra. Applåder. Tack. Nu börjar men jag måste berätta en sak. Okej, ja. Berätta för... Alltså, vi alla gillar Justin Bieber. Det är någonting vi har inom oss. alla gillar Justin. Nej, men Alice, alltså jag tänkte faktiskt också ta upp det här. Jag stod i duschen och bara, det här ska jag ta upp. Alltså, Alice. Nej, nej, jag ska säga det här. Ursäkta mig. Okej, säg du först. Hans nya album. Mm. Som nu har blivit en world tour. Aha. De Meet and Greet-biljetterna. Ja! Ja, så. Kostar... $17,000. Vilket motsvarar... Jag ska kolla upp exakt... Det är 17 000, vad det kostar. Det är... 17 392,6655 svenska kronor. Det där är mitt liv sjukt. Är inte ens värt så mycket pengar. Alltså det är typ exakt vad jag tjänar i årsinkomst varje år om jag går till jobbet som jag ska varje år. Nu hackar det jättemycket. Varje gång, varje dag. Sitt still, för det hackar jättemycket. Det finns inte... Jag kan inte... Det är som att jag skulle betala typ så här... Oh, jag vet inte. Nej, jag vet. Det är helt sjukt. Men får jag säga en annan sak om Justin? Mm. Förutom att han sätter överdrivna priser på sin meet and greet. Så måste jag säga en sak. För du vet ju att jag har varit väldigt anti-Justin. Eller hur? Ja, tack. Alltså, jag har ju liksom mm. inte gillat honom. Alltså, från bottom of my heart. Alltså, visst, jag var så i hans konsert och bla bla bla. Men grejen är, jag har ju aldrig... Alltså, jag har aldrig liksom varit ett fan. Eller så här, jag har inte tyckt om hans låtar bara, punkt. Alltså, sådär. Men mm. hans nya låtar, alltså, jag dör för dem. De är så jävla bra. Alltså, de är så sjukt bra. Och grejen är så här... Mm. Ja, man tänker ju inte ens på att det är Justin. Alltså förstår du, det är inte hans, det är inte den där rösten som han är känd för från början. Alltså det är ju liksom den här, alltså det är ju en mogen röst som gör att man lyssnar på texten 400 gånger tusen mer. Va? 400 gånger tusen? Ja, 4000 gånger mer helt enkelt. alltså jag vet inte, jag älskar Love Yourself och Mark My Words. Alltså på riktigt. Jag älskar dem. De är så jävla bra. Nej. Alltså har du hört Purpose? Alltså, ursäkta mig. Är den dålig? Den, håll käften. Den är så bra. Ja, den är bra. Får jag lyssna den på den? Den är så Vänta. Bra. Jag har liksom inte lyssnat på den. Alltså jag älskar, alltså jag, nu kommer jag låta som en 12-årig liten kvinna som kvinna. Så bara, crying my ass off typ. Men alltså när han pratar i slutet av den här låten så grinar jag varje gång. Vänta. Är det nu han pratar eller? Okej, han har redan pratat. Give it all you got, but if it ends up happening, you'll be the best you can be, but that's all you can be. So you have to be in the best position to make the You are my... Nej. Nej. My everything. Oh, you are my everything. I don't know if this is wrong because someone else is telling me that it's wrong. But I feel this, so let me just, like, try my best not to let this happen again. We weren't necessarily put in the best position to make the best decisions. You can't be hard on yourself for it. These were the cards that you were given. So you have to understand that these, like, that's not who you are. You know you're trying to be the best you can be, but that's all you can do. If you don't give it all you got, you're only cheating yourself. Give it all you got. But if it ends up happening, it ends up happening. That's what's happening with me. It's like... God, I'm giving it all I got. Sometimes I'm weak and I'm gonna do it. And it's like, I'm not giving myself grace. I'm just like, understanding that's just how it is. Mm. Fett fint. Fett bra. Jättefint sagt. Jättefint. Ja. Jag vet inte om man hörde så bra, men ja. Jag vet inte om man hör så bra på hela den här podden. Vi får väl se, antar jag. Ja, vi får se. För att ibland så hackade det lite, men jag vet inte. Nej, men jag tror att man kan uppfatta det i alla fall. Alltså det kommer ju bli bättre och bättre. Men vi var tvungna att göra så här den här veckan. Helt enkelt. Ja. Alltså det var kommer lite för mycket jobb och lite för mycket skola och lite för mycket. Ja. För men mycket av allt bara. Det blir ju så. Det blir så ibland. Det blir lätt så. Mm. Nej, men så Justin. Men nästa vecka får det bli en riktig podd tycker jag. Spikat. Ja, fett bra podd. Perfekt. Men Alice. Ja. Kan jag bara få tips om en låt? Nej. Tack, för jag vill verkligen göra det. jag vet inte. Det är Lil Wayne. Har du hört den? A Millie. Jag vet inte. Nej, förmodligen inte. Den är ny alltså. Den är relativt ny. Mm. Jag ska bara sätta upp på en bit. Bit. En bit. Vad fan. Helt bra, och den ska alla lyssna på. Mm, tycker den sög dase, men okej. Okay. Det är klart det gör. Nej, jag tycker faktiskt den är skitbra. Men du får lyssna på den någon gång. Säg till Daniel och lyssna på den, han kommer gilla den. Absolut inte, för den kommer dunka sönder här inne. Daniel är alltså Alice andra lillebror. Vi har bara tagit upp Jakob några gånger. Ja, för att han är så himla... Nej, jag blir irriterad när jag hör deras namn just nu. Jag är inte... Jakob Daniel, Jakob Daniel, Jakob Daniel! Frans. Jag blir inte irriterad och jag blir fylld med kärlek. Men nu har vi spelat in 37 minuter. Så nu är det dags att sluta. Nu är det dags att gå... Lägga oss. Alltså typ, jag är så himla trött. På riktigt. Hade jag lagt mig ner i sängen hade jag somnat. På riktigt. Nej men, stackarn. Nej, men gör det då. Gå och sov för fan. Och lägg dig. Ha det gött. Tack för den här gången. Tack för den här gången. Du behöver inte lägga på. Vänta, du får lägga på snart. Men okay. Vi säger hej då till podden. Hej då. See you next week. Hej då. Bye.